Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Skin, a will to think. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 2:04. To jest Apteka Nocna. Za sterami Irena Dan jako wydawca występuje tutaj przy organizacji całej audycji Aleksandra Kaczkowska, a przy mikrofonie jak zwykle dla Państwa z całą przyjemnością Jędrzej Kodymowski. Zaprezentowałem na samym początku, na otwarciu Armageddon Waits grupy Lamb. Też dzisiejszą audycję chciałbym dedykować wszystkim tym, którzy bronią naszej wschodniej granicy, tych wszystkich służb mundurowych i też cywilnych, tych wszystkich, którzy są narażeni tam na tą całą sytuację, która jest właśnie w tym pasie przygranicznym na granicy z Białorusią. No cóż, proszę Państwa, to co mogę zaproponować, to oczywiście tylko kawałek muzyki, to przez niespełna godzinę, bo już właściwie 5 minut, a niedługo będzie 6 za nami. Także jako drugą pozycję proponuję Ciszę, ale to tylko w tytule, niech nas nie zwiedzie. To jest oczywiście przewrotna informacja. Agresywa 69 i Cisza. Poznajesz mi, zabijasz mnie. To był utwór Cisza w wykonaniu grupy Agresiva 69 i to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia, którego zresztą Państwo słuchacie. I idąc za ciosem, cały czas pozostając w tej naszej, proszę Państwa, estetyce, która jest zawsze w Aptece Nocnej, jak i też w scenie Kodyma, zresztą w każdej audycji, którą prowadzę, oczywiście dobieram według pewnego klucza. Nie jest to oczywiście gatunek, bo gatunki w zasadzie wszystkie się pojawiają. Zresztą też nie chodzi o szufladkowanie, chodzi po prostu o słuchanie dobrej muzyki, takiej, która się pewnej grupie ludzi podoba, bo na tym się właściwie możemy też identyfikować poziomie, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I teraz coś, co się z pewnością większości Państwu podoba. Killing Joke i Turn to Red in Dub.

że w pewnym momencie z tego też powodu zespół się rozpadł i obywatel GC rozpoczął tak zwaną karierę solową, jak to się tak nieładnie nazywa. Niemniej jednak oczywiście będziemy do tej formacji wracać, bo była to postać wyjątkowa i myślę, że warto jest w ogóle takich ludzi pokazywać, szczególnie w naszych czasach, kiedy jest taka swoboda językowa, a tutaj Grzegorz Ciechowski charakteryzował się pewnym takim reżimem, chociażby w wykorzystaniu bardziej poetyki niż języka takiego ulicznego. Ale to już jest zupełnie inna historia, właściwie może i nawet się pokuszę i zrobię na ten temat oddzielną audycję. A teraz dla wszystkich tych, którzy lubią naszych słoweńskich braci, grupa Laibach, szczególnie dla przyjaciół z okolic, proszę Państwa, gdzie powstała pierwsza kopalnia ropy naftowej. Dla Was See That My Grave Is Kept Clean i Laibach. That My Grave Is Kept Clean i grupa Laibach, Polskie Radio, trzeci program. A teraz się przeniesiemy, proszę Państwa, na polskie wybrzeże, tam gdzie jest bardzo dużo wzniesień, moren i w ogóle jest urozmaicona topografia ze względu na pochodzenie polodowcowe tych wszystkich terenów cofających się, wkraczających w nasze granice lodowców sprzed, no były trzy zlodowacenia, ostatnie 12,5 tysiąca lat temu, ale co ciekawe, na tym obszarze jest bardzo dużo grobowców, które są zwane kurhanami i właśnie w tym klimacie sprzed tysięcy lat kurhan w wykonaniu grupy Popsysze. Poprzysze i utwór Kurhan, te tajemnicze dźwięki znad polskiego wybrzeża, to dla Państwa specjalnie w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę, adres kontaktowy, na który możecie Państwo do mnie pisać, to jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A pozostając jeszcze w tak tajemniczych, jakiś można by powiedzieć troszkę mrocznych, ale też i posiadających pierwiastek optymizmu, dźwiękach, szwedzka grupa Gaupa zagra dla Państwa psychodeliczny utwór Mammon. Thank you. To była grupa Gałpa ze Szwecji w utworze Mamon w trzecim programie Polskiego Radia. To jest oczywiście Apteka Nocna. Więc jeżeli Apteka Nocna, to też, proszę Państwa, coś więcej może z wybrzeża proponuje Kiev Office i Satelita. Gubby spaść ten satelita. Słuchacie Państwo Polskiego Radia, trzeciego programu. To był Kiev Office w utworze Satelita, a przed nami już Smashing Pumpkins i Zero. Just like me. Yeah. teraz dla tych wszystkich z okolic ulicy, która jest nazwana imieniem i nazwiskiem pierwszego kosmonauty, w trzecim programie Polskiego Radia grupa Siku i Oddech Szczura. I to była grupa Siku i Oddech Szczura, czyli cover grupy Manam. A teraz już grupa Sensor. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia w Aptece Nocnej. Switch i Sensor. Make a switch. So step to me when it hits ya. Time to make the switch, make the switch, yo. Make a stand for a second, just drinking your pride. Madness signs are simple and plain, so play it again. Drifting in the last domain, when all the guns on shit that you wrote, they don't float. It sinks to the bottom like a fucked up boat. And me and my posse, we got a spirit, and no soft puppet can ever put a limit in it. Now 1, 2, 3, the 2, 3, the 2, 1. The wheels are still in motion and the job's getting done. Time to make the switch, yo. Make a switch. So step to me when it hits ya. Time to make the switch, yo. Make a switch. Come to put you in the picture. Time to make the switch, yo. Make a switch. So step to me when it hits ya. Time to make the switch. Make a switch. We're going to put you in the picture now. Tak, proszę Państwa, z żalem zawsze dużym na sercu muszę zapowiedzieć, że dobiega końca nasze spotkanie. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Realizacja Irena Dan, wydawcą była Ola Kaczkowska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Życzę Państwu spokojnej nocy, a na sam koniec Sweet Jane w wykonaniu The Velvet Underground. Zostańcie Państwo z nami. Suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, sweet Jane, oh, sweet Jane. I'll tell you something, Jack. Is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wounded soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get ready. And other people say have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Anyone with a heart, oh, they would do. spoke.